Szeretettel köszöntünk mindenkit újra Isten házában. Kedves testvéreink, kedves barátaink, kedves édesanyák, azért szólítom meg külön az édesanyákat, mert anyák napját ünnepelünk, és az édesanyákra gondolva Isten szeretetét hozza elénk, mert azt mondja Isten, ha meg is feledkezne az anya a méhe gyümölcséről, én rólad semmiképpen el nem feledkezem. Talán a világon az egyetlen szeretet az édesanya őszinte szeretete, amelyik hasonlítható Isten szeretetéhez, aki szolgálja a tőle elindult életet, gazdagítja, kiteljesíti és céljához juttatja. Anyáknapi vonatkozása is van a mai igénknek, és a korintusi második levele szeretném felolvasni, az 5. rész 15. versét, ahol Isten igéjét a következőképpen találjuk. Mielőtt olvassuk az igét, imádkozzunk. Köszönjük áldott Istenünk az újabb alkalmat az imádkozásra, köszönjük az újabb alkalmat arra, hogy figyelhetünk a te igédre, magasztalunk azokért az önzetlen édesanyákért, akik tisztelettel és becsülettel nevelgették a következő generációkat. Köszönjük a saját édesanyánkat, köszönjük azokat, akik gyakorló édesanyák, adj nekik erőt, Urunk, áld meg őket, hogy ezt a szolgálatot a te félelmedben rád figyelve végezzék. Segítsd őket, édesatyánk, hogy legyen erejük a szolgálathoz, és hadd lejjék örömüket is ebben a csodálatos hivatásban. Amen. Ahogy mondtam, a korintusi második levelet olvassuk, az 5. rész 15. verset a következőképpen találjuk Isten igéjét. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Aki értük meghalt és feltámadt. Kedves testvéreim, kedves barátaim, aki önmagának él, az önző, mert mindent, ami vele történik, önmagára beállítva érzékeli, értékeli, és úgy reagálja le. A Biblia azt tanítja, hogy lehetetlen, hogy az élet önmagában létezzen, lehetetlen, hogy az élet önmagában fejlődjön, gazdagodjon, mert az életnek a megjelenéstől kezdve szüksége van a szolgálatra. Gondoljunk az édesanyákra. Ahogy megfogan az élet a szívük alatt, az édesanya teste szolgálja ezt a megtermékenyített sejtet, azért, hogy szaporodjon, azért, hogy kiteljesedjen, azért, hogy gazdagodjon, egészen addig, ameddig meg nem jelenik egy emberke, meg nem jelenik egy új ember ezen a bolygón, az édesanya teste szolgálja a megfogant életet. És miután megszületnek a gyermekek, utána az édesanya tovább szolgálja, táplálja a testéből, tovább szolgálja éjjel, nappal, és amikor naggyá válnak, még akkor sem marad abba a szolgálat, mert szolgálni fogja a gyermekeinek a gyermekét, amikor vigyáz rájuk. Ez az édesanyai szolgálat egy gyönyörűséges hivatás, Istentől kapott hivatás, és mutatja azt, hogy az életnek mennyire szüksége van a szolgálatra. Milyen fontos az, hogy szolgáljanak nekünk, és mennyire fontos lenne az, hogy szolgáljunk másoknak. Az önzés, testvéreim, tönkreteszi a saját életünket is, tönkreteszi azokét is, akik között élünk. Gondoljatok egy-egy zsarnok családfőre, egy-egy zsarnok főnökre, egy diktátorra, vagy egy zsarnok államelnökre, vagy királyra. A történelem bizonyítja, hogy egy-egy önző, önmagába fordult élet micsoda kárt tud tenni a környezetében. Attól függ, hogy mennyi rész van a hatalmában ebből a világból, ennek a világnak a adottságából. A Jézus Krisztus élete ennek pont a fordítottja. Azt olvassuk a Máté evangéliumában, azt mondja Jézus saját magáról, mint ahogy az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és adja életét váltságul sokakért. Gyönyörűséges a Jézus Krisztus szolgálata. Aki szolgálja a bűnbe esett embert azért, hogy újjá szüljön bennünket az igével, újjá szüljön bennünket Isten, ami atyánk, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, és a mi feltámadásunk által, hogy szolgáljon a Golgotán, hogy szolgáljon a szenvedésben, hogy szolgáljon halálában, azért, hogy nekünk új életet adhassunk. Nem csoda, ha a németek zsenie, Goethe a következőképpen nyilatkozott az evangéliumokról, a Bibliáról. Azt mondta, mindegy bármilyen haladást tesz az emberi szellem, szellemi műveltségben, természettudományban, kiterjedésében és mélységében, soha nem lesz képes a kereszténység fenségén és erkölcsi műveltségén, amint az az evangéliumokban fénylik, felülemelkedni. Tökéletesen igaz. Vajon mit ajánl nekünk Pál apostol ebben a korintusi levélben, ebben az igeversben? Azt ajánlja, hogy az önző életmódból jöjjünk ki, változtassunk az életünknek az irányultságán. Azt mondja az ige, hogy akik élnek és megismerték Istent, megismerték Jézust, az ő fiát, aki szolgálni jött közénk, és Isten is szolgál, testvéreim, azzal, ahogyan fenntartja az életünket ezen a bolygón, ahogy annyi idő óta ellenőrzi és biztosítja ennek a bolygónak a finom hangoltságát, hogy lehetséges legyen rajta az élet. Azt akarja mondani, ha megismertük ezt Istennek ezt a szolgáló életét és Jézus Krisztusnak a szolgálatát, akkor tovább ne éljünk önmagunknak, hanem éljünk annak, aki értünk meghalt és feltámadt. Az ember először Isten felé fordult, majd csak a sátáni fertőzés következtében fordult el Istentől. Az önmagába forduló élettestvérem, amikor csak magamra figyelek, csak a saját magam kamera állásából nézem a történéseket, ami velem történik, és ami körülöttem történik, ha csak önmagamra beállítva próbálok az életben tájékozódni, akkor téves úton vagyok, mert azt fogom lesni mindig, hogy kitől mit kaphatok, mit várhatok el a közvetlen környezetemtől, mit várhatok el azoktól, akik körülöttem vannak. Hiányos az életem, nem is csak sérült, hiányos, mert ott maradok társak nélkül, ott maradok barátok nélkül, felbomlott házasságok, megszakadt barátságok, ellenségeskedések, gyűlölködések bizonyítják azt, hogy az önzés tönkreteszi az ember életét, tönkreteszi minden szinten. Miért sátáni a boldogtalan és az önző élet? Azért, mert a sátán elfordított bennünket, testvéreim, Istentől is, és elfordít egymástól is. Elfordított és elfordít folyamatosan egymástól is. Vajon miért isteni, és miért boldog a szolgálatban megélt élet? Azért, mert, mint ahogy mondtam, az életünk feltételhez kötött, és minden élet feltételezi a szolgálatot. Muszáj, hogy szolgálják a mi életünket is, szolgálták annak idején. Muszáj, hogy szolgáljuk a mások életét. Muszáj, hogy szolgáljuk a kialakult életet. Gondoljatok a kertre, ahol sokféle virágaink vannak, sokféle haszonnövényünk van. Ha nem szolgáljuk őket, akkor elpusztulnak, és az élet tönkre megy. Szüksége van az életnek a szolgálatra. Akik értenek hozzá, egy tanulmányt olvastam, ennek a bolygónak a finom hangoltsága legalább 240-250 olyan paraméterrel rendelkezik, ami a finom hangoltságot biztosítja, kezdve a Föld dőlési szögétől, a holdnap távolságtól, az ivóvíz jelenlététől, lehetne sorolni, mondom, több van, mint 200 ilyen apró finom hangolás azért, hogy az élet lehetséges legyen ezen a bolygón, és ezt a mindenható Isten biztosítja, vagyis szolgálja az általa generált életet ezen a bolygón. Mert az életnek Isten a forrása, Isten szolgálja az életet, még a tőle elfordult életet is, hallgassátok meg az igeverset. Azt mondja Jézus, ha akartok Istenre hasonlítani, ha akarjátok, hogy fiai legyetek a ti mennyei atyátoknak, akkor figyeljetek, hogy legyetek a ti mennyei atyátok fiai, aki felhozza napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. És Jézus, aki azért halt meg, és mindenkiért meghalt, aki magára vonatkoztatja az ő hatalmas áldozatát, egyszer és mindenkorra bemutatott Golgotai áldozatát, ez a leggyönyörűbb szolgálat, amit Isten tehet az emberért, amikor meghal Isten azért, hogy az embert visszafogadja, hogy az embert újra az ő gyönyörűséges országában tudja, és lehessen az ember vele örökké közösségben. A Filippi levélben, a Krisztus himnuszban ezért olvassuk azt, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Mit tegyünk hát, kedves testvéreim, kedves barátaim? Elsősorban gondolok az édesanyákra is, de mindenkire, aki szolgál, becsüljük meg azokat, akik szolgálnak felénk. Becsüljük meg azokat, akik szolgálnak felénk. Másodjára gondoljuk meg azt, hogy vajon nekünk miben van alkalmunk szolgálni. Miért tegyük ezt? Amit most mondok, az statisztikailag bizonyított. A társas élet hosszabb. A szolgáló élet egészségesebb, és a szolgáló élet boldogabb. Ezen felül, testvéreim, lesz számonkérés, ezért mondja Jézus, hogy aki elveszti az életét én értem, meg fogja azt találni. Vajon miért mondja, hogy én értem? Azért, mert a felolvasott igénk magyarázza ezt a mondatot. Azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük, meghalt és feltámadt. Vagyis, hogy legyünk krisztiánusok, keresztények, amit tett a mi Urunk Jézus Krisztus, ahogy szolgált bennünket, mi is szolgáljuk egymást, mert számon fogja kérni, és nem érünk vele semmit, ha az életünket megtartjuk, hogy nehogy adjunk belőle másnak is, nehogy mások fele fordulva farickáljuk az életünket, és értéktelenné tegyük, így gondolja az önzés, hanem nyugodtan szolgáljunk, testvéreim, azért, mert a szolgálat Isten által ellenőrzött hivatás ezen a világon, és a mindenható Isten nem csak számon kéri, hanem jutalmazni is fogja, mindjárt mondom, hogy hogyan. Egy édesanya, hiszen anyák napját is ünnepeljük, egy édesanyja, ha helyén van mind az esze, mind pedig a szíve, az nem számolgat, hogy mennyit szolgálhat anélkül, hogy túl sokat adna önmagából. Soha nem teszi gondolkodás tárgyává azt, hogy feláldozza-e az életét, az éjszakáit, az erejét, az egész életét, ha arról van szó, egy-egy gyermekért, főleg ha beteg gyermekek is vannak a családban, hanem adja önmagát, adja az erejét, adja a fáradtságát, ad mindent magából, amivel csak rendelkezik. Kedves testvéreim, a második dolog, amire gondolnunk kell, lehet, hogy nem soká véget ér a karantén. És nem tudjuk azt, hogy milyen gazdasági viszonyok lesznek akkor, amikor végül vége lesz a karanténnak, és úgy néz ki, hogy talán visszavonulót fúj ez a vírus, nem fog riogatni bennünket tovább, vajon hányan jutottak a szegénységbe, hányan jutottak a szegénységnek a szélére, azt a szociális védőhálót, amit olyan nehéz létrehozni, foldozgatni és fenntartani, testvéreim, próbáljuk megvalósítani azokkal, akik közvetlen környezetünkben vannak. Nem tudjuk, hogy a karantén után milyen lesz a helyzet, kik lesznek szükségben, de mi keressük meg a szolgálat helyét, keressük meg a szolgálat formáját, és keressük meg a szolgálatnak a tartalmát. Ne feledjük, testvéreim, Jézus, amikor az utolsó ítéletről beszélt, akkor azt mondta a jobb keze felől állóknak, gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, ami nektek készítetett a világ teremtése óta, mert amikor szomjas voltam, innom adtatok, amikor éhes voltam, ennem adtatok, amikor ruhátlan voltam, felruháztatok, amikor idegen voltam, befogadtatok, amikor börtönben voltam, meglátogattatok, és mondja a szolgálatot, és nem tudják azok, akiknek mondja, hogy hát mikor végezték ők el ezt a szolgálatot. Jézus pontosít, amikor megcselekedtétek eggyel az én kicsinyeim közül, velem cselekedtétek meg. Mindenható Isten áldja meg az ő igéjét számunkra, hogy értsük meg, mi az, ami fontos a számunkra. Áldja meg az édesanyákat, az édesanyák fáradtságát, acélozza meg az izmaikat, hozza vissza a kedvüket, amikor monotonná válik az életük az állandó felügyeletbe, az állandó nevelésbe, az állandó tanításba. Őrizze meg őket a bajtól, gyermekeiket is, és hadd legyen jutalom a számukra, hogy mind a mindenható Isten, mind pedig az édesanyák lejjék örömüket magzataikban. Amen. Egy anyák napi éneket szeretnénk előadni. Isten éltesse az édesanyákat. Hadd lejjék örömüket valóban az általuk nevelt gyermekeikben.